аб усім, што баліць. Нумар 5. 12.12.1975 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Мова – сцяг народа. Калі полк страчвае свой сцяг, ён перастае існаваць. Нешта падобнае мы бачым і ў адносінах народа і яго мовы. Калі народ страчвае сваю мову, ён таксама перастае існаваць, бо мова – гэта і ёсць сцяг народа. Вось чаму прыгнечанне народа пачынаецца са зневажання і ганення яго мовы. Гэтак жа самае нацыянальнае абуджэнне народа бярэ свой пачатак з усведамлення ім вялікага значэння сваёй роднай мовы, як свайго сцяга, ідучы пад якім ён знойдзе сваю волю і шчасце. Нашы ворагі заўсёды стараліся рознымі спосабамі кінуць у нябыт нас. У 16 стагоддзі польскімі феадаламі для больш поўнага заняволення, а пасля знішчэння нашага народа была прыдумана унія. Праўда, яе выдумалі не самі палякі, для гэтага ў іх не хапіла прозуму. Унію прыдумалі езуіты, за якімі слепа пайшла Польшча і якую яны ўрэшце рэшт прывялі да пагібелі. Сутнасць гэтай уніі заключалася ў наступным. Паколькі ў той час вера з'яўлялася адной з адметнейшых рыс народнасці, а беларусы былі праваслаўнымі, то патрэбна было зрабіць так, каб беларусы зракліся праваслаўя і перайшлі ў каталіцтва, якое вызначала галоўную сутнасць польскай народнасці. Нездарма ж яшчэ і сёння ў нас каталіцкую веру называюць польскай, а католіка – палякам. Але беларусы не пажадалі мяняць веру. І тады ім падставілі больш хітрую пастку – унію. Паводле яе беларусы, як і ўкраінцы, заставаліся пры сваіх праваслаўных абрадах, але павінны былі падпарадкавацца рымскаму папу. Народ наш раскусіў гэтую хітрасць і таксама не хацеў мяняць веры на уніяцкі манер. Аднак з дапамогай грубай палітычнай сілы і бязлітаснага эканамічнага ўздзеяння пераважная большасць беларускіх сялян была гвалтоўна пераведзена ва уніяты. Але гэта не прынесла жаданых палітычных вынікаў. Пры уніі і нават каталіцтве наш просты народ застаўся беларускім. А уніяцкая вера па сутнасці стала нацыянальнай беларускай верай, што добра разгледзеў царызм і пастараўся хутчэй яе ліквідаваць разам з беларускім нацыянальным правам, літоўскім статутам. Але змяняліся часы, і значэнне веры як галоўнай прыкметы народнасці страцілася. Яе месца заняла родная мова, на якой гаварыла 9/10 насельніцтва Беларусі, незалежна ад яго веравызнання. Гэта таксама не засталося незаўважаным для нашых ворагаў, і яны адразу перанеслі свой галоўны ўдар на нашу мову. Цяжка знайсці зняважлівы эпітэт, які б яны не прыклалі да яе. Грубая, простая, хамская і гэтак далей. А ў апошні час пушчаны ў ход стары прыём уніяцтва. Можаш сабе называцца беларусам, але роднай мовай называй другую. Чым жа гэта не уніяцтва? Але паўстае пытанне. Які ж ты беларус, калі мова твая не беларуская, а іншая? Мова гэта не рэлігія. Апошнюю можна змяніць і застацца ў сваёй народнасці. Але калі ты страціў сваю родную мову, то гэтым страціў і сваю родную нацыянальнасць, хоць фармальна і будзеш належаць да яе. А гэта, між іншым, і патрабуецца. Гэта заахвочваецца рознымі спосабамі. Свабода адрачэння ад сваёй мовы, пакуль што адзіная свабода, якая прадстаўлена нам і якой мы можам карыстацца бесперашкодна. Магчыма, таму і знаходзяцца людзі, якія з-за адсутнасці іншых свабод спяшаюцца пакарыстацца хоць гэтай свабодай. Але якія б шырокія памеры не прымала сённяшняе уніяцтва, яно таксама асуджана на правал, як гэта было з даўнім уніяцтвам. Народ зразумее, што яму патрэбна не адна ганебная свабода, а ўсе свабоды, што родная мова – гэта яго сцяг, ідучы пад якім ён заўсёды здабудзе усе свабоды.